Piątek, 5 maja, jest 10. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. Należy wykonać krok w kierunku zbliżenia Ukrainy do NATO, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Ostrożna polityka fiskalna pozwala na przeznaczenie 3% PKB na zbrojenia, mówi wiceminister finansów. Marsz godności osób niepełnosprawnych rozpocznie się za pół godziny w Rzeszowie. Należy wykonać krok w kierunku zbliżenia Ukrainy do NATO, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz dodał, że dużą wartość będzie miała obecność prezydenta Ukrainy podczas szczytu sojuszu w Wilnie. To też będzie miejsce, w którym będą kluczowi aktorzy polityki międzynarodowej w jednym miejscu. Rozmowa z prezydentem Zełenskim, wymiana opinii, wymiana doświadczeń z ostatnich tygodni będzie miała kluczowe znaczenie. W sensie prawnym, no, do tego potrzebna jest jedność, aby móc rozszerzyć NATO w jakikolwiek sposób, nawet zrobić te pół kroczku, potrzebna jest jedność, a wiemy, że są takie państwa i to są niestety państwa na zachód od Europy Środkowej i Wschodniej, które widzą to, mówiąc dyplomatycznie, nieco inaczej. Marcin Przydacz przypomniał, że podczas szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku była szansa na rozpoczęcie procesu akcesji do sojuszu Ukrainy i Gruzji. Wówczas sprzeciwili się temu politycy z Niemiec i Francji. Ostrożna polityka fiskalna państwa pozwala na przeznaczenie 3% PKB na zbrojenia, powiedział w Polskim Radiu wiceminister finansów Artur Soboń. Jest to prawie 100 miliardów złotych. Oraz uruchamiać finansowanie dłużne po to, aby kupować najnowocześniejszy sprzęt. Gdyby nasze plany się powiodły, to na wydatki zbrojeniowe wydawalibyśmy środki rzędu 4,2-4,3% PKB w skali roku. To są wydatki w relacji oczywiście do gospodarki, czyli do produktu krajowego brutto, najwyższe w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Nie muszę mówić oczywiście, dlaczego to robimy. Artur Soboń dodał, że wydatki zbrojeniowe są najważniejsze dla rządu, ale wśród priorytetów są też system ochrony zdrowia, ubezpieczenia społeczne i inwestycje. W Głubczycach na Opolszczyźnie zdemontowany został pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Podczas jego wyburzania prezes IPN Karol Nawrocki powiedział, że upamiętniał on tragedię Polski i Polaków. Rok 1945. W Polsce, na Opolszczyźnie, w innych regionach nie był rokiem starcia z niewolicieli z wyzwolicielami. Był rokiem starcia zła ze złem, zniewolicieli ze zniewolicielami. Niezależnie od tego, czy byli to niemieccy narodowi socjaliści, czy sowieccy komuniści od roku 1939 chcieli zniszczyć Polskę, dlatego takie obiekty propagandowe nie mogą stać w przestrzeni wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski. Według szacunków IPN w Polsce znajduje się jeszcze około 30 obiektów, które sławią Armię Czerwoną. Narasta konflikt między najemnikami z grupy Wagnera a Ministerstwem Obrony Rosji. Właściciel wagnerowców, Jewgenij Prigorzyn, oświadczył, że codziennie na froncie giną dziesiątki jego ludzi, ponieważ Moskwa nie dostarcza amunicji. W ocenie niezależnych analityków konflikt pokazuje stan rosyjskiej armii, która jest źle wyposażona, zdemoralizowana i skorumpowana. Tak zwany przyjaciel Putina, Jewgenij Prigorzyn, zarejestrował film na tle ciał poległych wagnerowców. Wskazując na zabitych, oświadczył, że za ich śmierć odpowiadają przedstawiciele resortu obrony, którzy nie dostarczyli na czas amunicji. Używając wulgarnych słów pod adresem reżimowego ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego Walerija Gerasimowa, Prigorzyn stwierdził, że przesiadują oni w drogich klubach, a ich dzieci żyją w luksusie. Niezależni analitycy zwracają uwagę, że konflikt między wagnerowcami i resortem obrony jest odzwierciedleniem sytuacji w zdemoralizowanym armii kremlowskiego reżimu. Jednocześnie analitycy podkreślają, że w Moskwie daje się odczuć nerwową atmosferę oczekiwania na ukraińską kontrofensywę, która może zakończyć się klęską Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś drugi dzień matur i egzamin z języka angielskiego. Najczęściej maturzyści właśnie wybierają angielski. Uczniowie krakowskich liceów mówią, że są pewni swojej wiedzy. Angielski to jest akurat bardzo prosty, przeważnie zawsze podstawa jest bardzo prosta. W ogóle wyluzowana jestem, to będzie tak proste, że szkoda gadać. Do angielskiego to z takim wielkim spokojem podchodzę. W poniedziałek matura z matematyki, ciekawe czy tu też będzie taki spokój. Marsz godności osób niepełnosprawnych rozpocznie się za pół godziny w Rzeszowie. Wszyscy powinniśmy pamiętać o ludziach, którym jest trudniej, powiedział Krzysztof Baran z warsztatów terapii zajęciowej. Myślę, że każdy z nas ma zadanie walczyć i znosić funkcjonujące bariery. Każdy z nas powinien swoje wysiłki ukierunkować na to, żeby tych barier funkcjonujących w środowisku było coraz mniej. Bariery architektoniczne powoli zanikają, natomiast dużo ciężej właśnie pokonać bariery międzyludzkie. One są o wiele trudniejsze. Marsz odbywa się pod hasłem Moje serce bije tak samo jak twoje. Dziś dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych oraz dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś małe, miejscami tylko będzie wzrastać do dużego, na wschodzie kraju zwłaszcza, no i tam właśnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, ale naprawdę słabe i niewielkie, niegroźne. Temperatura od 7-9 stopni na północy, około 14 w centrum, do 21 na Dolnym Śląsku, tam najcieplej. Wiatr słaby tylko nad morzem, powieje trochę silniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct Solar, grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 899. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:06. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na weekend. Olga Szućko za konsoletą, Michał Kowarski za szybą jako wydawca, Witold Lazar przed mikrofonem. W takim składzie będziemy do Państwa do 13. Witamy i zapraszamy na weekend. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakże aktualna to piosenka. Zaliczona matura na pięć, że zacytuję. No właśnie, dziś angielski. Jakby to było po angielsku? Trzymamy kciuki. We keep our fingers crossed. Zapraszamy na weekend. 14 minut po godzinie 10. W kalendarzu mamy 5 dzień maja. Ładna data. Piątek, piąty, piąty. Taka okoliczność. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Irena, Waldemar, Hilary, Ireneusz, Maksym, Penelopa, Stanisław, Stanisława oraz Teodor to dzisiejsi solenizanci. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa. No to jeszcze kalendarz świąt typowych i nietypowych, a tutaj dziś również obrodziło, wczoraj podobnie, ale dziś mamy tak. Po pierwsze, Dzień Kosmosu. Mamy też Międzynarodowy Dzień

Radio Smax. Zapraszamy na weekend, 23 minuty po godzinie 10. Piąty dzień, piąty miesiąc i do tego jeszcze piątek. No taka koincydencja, proszę bardzo. 5 maja, tak czy inaczej. Sprawdźmy, co pod dzisiejszą datą zapisała historia muzyki. Kalendarium muzyczne. Na początek na celownik bierzemy 5 maja 1978 roku. Dokładnie wtedy na świat przyszedł Piotr Rogucki. Wokalista, gitarzysta, autor tekstów oraz aktor. Swoją karierę rozpoczął w roku 98, dołączając do formacji Koma. Wraz z zespołem nagrał kilkanaście płyt, w tym 3 koncertowe, które zostały doskonale przyjęte przez publiczność i obsypane muzycznymi nagrodami. Piotr Rogucki od kilku lat nagrywa także solo, czego efektem są 3 jego płyty. A od roku 2019 współtworzy popowy duet Karaś Rogucki. Ich najnowszy album, zatytułowany Czułe Kontyngenty, ukazał się we wrześniu ubiegłego roku. Będziemy mieli słońce w oczy. Jeszcze jedna urodzinowa data, tym razem przeskakujemy do roku 1988. 5 maja na świat przyszła Adele, jedna z najpopularniejszych wokalistek XXI wieku. Swoją przygodę z muzyką zaczęła w roku 2006, kiedy dograła partie wokalne do kompozycji Be Divine autorstwa rapera Rigsta. Chwilę później nagrała swoją pierwszą demówkę, dzięki której otrzymała propozycję kontraktu płytowego. W roku 2008 wydała swój debiutancki album zatytułowany 19, który osiągnął olbrzymi komercyjny sukces i przyniósł artystce 2 nagrody Grammy. Jej drugi album, 21, osiągnął jeszcze lepsze wyniki. Adele otrzymała za niego 6 statuetek Grammy, a płyta do tej pory jest jedną z najlepiej sprzedających się na całym świecie. Obecnie Adele ma na swoim koncie 4 płyty, w tym najnowszą 30, wydaną w 2021 roku. Out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. W najciekawszych muzycznych rocznicach opowiadała Państwu Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To Greta Van Fleet, szóste miejsce ostatniego notowania listy przebojów trójki. Do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy, a na razie zapraszamy na weekend za 26,5 minuty, godzina 11. Zapraszamy tym razem Państwa do Torunia, bo tam Teatr Muzyczny w Toruniu przygotował dla Państwa spektakl Dzieła wszystkie Szekspira. Z nami teraz pan Radosław Smużny, aktor grający w tym przedstawieniu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Radosławie, Dzieła wszystkie Szekspira to strasznie długi spektakl musi być. No, tam jest jeszcze taki podtytuł w nieco skróconej wersji. Oczywiście, no bo jakbyśmy mieli się pokusić o to, żeby przedstawić rzeczywiście no, taki zasób jak 37 dramatów, 154 sonety i 3 poematy, no to... Trochę. To no, maraton by się zrobił. Ale to z myślą o maturzystach? Liczyliście, że będzie Szekspir na maturze? Jakby na Szekspira liczyć trzeba zawsze, bo to jest taki kanon wrażliwości ludzkiej, kanon dramatu, kanon filozofii, który winien być bliski każdemu, kto sięga po egzamin maturalny i chce być jakby tym egzaminem, proces kształcenia mieć domknięty. Także my liczyliśmy na to zawsze, żeby jednak sięgać właściwie do wszystkich, nie tylko maturzystów, ale też starszych, młodszych, to jest podawane w takiej przystępnej wersji, że nie tylko maturzyści mogą się w tym połapać, ale też, nie wiem, nawet ósmoklasiści mogą się w tym połapać i jest to na tyle bliskie, że liczymy na wszystkich de facto. No to w takim razie proszę parę słów o samym spektaklu. Krótko mówiąc, niech mnie pan zachęci, żebym kupił bilet. Czego możemy się spodziewać? Możemy się spodziewać przybliżenia pokrótce najważniejszych dzieł Szekspira. Właściwie wszystkich tych dzieł, tylko że nie w taki męczący sposób. Realizatorzy to reżyser Tomek Czarnecki, który ma związki z teatrem lalek, ale też z teatrem oczywiście muzycznym. Szczególnie bliski jest teatrowi muzycznemu w Gdyni i on wykorzystuje te wszystkie swoje warsztatowe zdolności do tego, żeby uatrakcyjnić w ciągu półtorej godziny przeprowadzoną opowieść o tym, zarówno o tym, co Szekspir napisał, jak również o samym Szekspirze. Tam jest sporo wiadomości, także może to być takie kompendium wiedzy na temat zarówno twórczości, jak i samego autora tych dzieł. Do tego znakomici aktorzy, to znaczy Aleksandra Lis, Bartosz Sudak, fantastyczni, znakomicie śpiewający, dowcipni. No ja to wszystko nie wątpię. Panie Radosławie, pięknie pan opowiada, tylko do tej pory nie powiedział pan najważniejszego. Tego, co zwróciło moją uwagę na ten spektakl. Że to jest komedia. Że to jest kupa śmiechu. Zgadza się. Jak Szekspir, no to wszyscy to znają i wszyscy kojarzą. Być albo nie być, o to jest pytanie. No co w tym śmiesznego? Gdzie tu humor? No, jest gdzieś tam zapisany humor, mianowicie w tym, że pojawia się pierwszy raz, chociażby jeżeli mówimy o tym Hamlecie, no to pojawia się pierwszy raz taka scena teatru w teatrze, prawda? I my to objaśniamy. Przywołujemy coś, co jest dla nas współczesnych widzów całkowicie oczywiste, że można zamknąć w klatce sceny jeszcze jedną klatkę i za pomocą niej opowiadać. I właśnie tam możemy to troszeczkę rozluźnić, to znaczy używamy do tego lalek. Dzięki temu staje się to rzeczywiście komedią. Tam są najróżniejsze formy, na przykład rap, Macbeth jako podany jako rap, przepraszam, Otello jako rap, oczywiście, a Macbeth jako opowieść góralska. Gdzieś to jest poznajdowane odnośniki do współczesności i rzeczywiście odelżone ten temat. A być albo nie być jest postawione jako kontrapunkt do całej komedii, żebyśmy mogli się troszeczkę złapać, a potem pęknąć ze śmiechu na propozycję rozwiązania tego tematu. Także bardzo dobrze, oczywiście dziękuję za przywołanie tego, co mi umknęło, mianowicie, że jest to rzeczywiście komedia, ale to jest chyba już zapisane w tym podtytule, że w nieco skróconej wersji, to już chyba sugeruje, że mamy pewną delikatność i lekkość w podejściu do tematu. Tak naprawdę jedno zdanie z opisu tego spektaklu przykuło moją uwagę i zachęciło do zaproszenia pana dzisiaj. Gdyby w XVI wieku był już internet, Szekspir byłby królem gifów i memów. No wszyscy znamy ten słynny cytat być albo nie być, ale tak naprawdę to chyba Szekspira mało znamy, a tu przy okazji mamy, proszę państwa, półtorej godziny śmiechu. Bardzo dziękuję. Radosław Smużny, aktor Teatru Muzycznego w Toruniu. Właściwie powinienem powiedzieć Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Do którego państwa serdecznie zapraszam oczywiście. Na dzieła wszystkie Szekspira. Nie tylko. Bardzo w nieco dziękuję. Skróconej formie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. We'll be right back. grać tak, tłumaczyć świat na sobie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. let's go, that's what she said. Sunshine brighter than my love is all in the name of Girls Go Wild, to była LP. Zapraszamy na weekend, za 13 minut godzina 11, wracamy do dzisiejszej kartki z kalendarza, piąty dzień maja, piąty i do tego piątek. No nie mogę przestać zachwycać się tym zbiegiem okoliczności. Przed nami teraz tak czy inaczej nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. Imieniny miesiąca dziś. Prawda. 1912 rok. I wówczas to właśnie 5 maja wszedł pierwszy numer Prawdy. Prawda? Prawda. Jako organu prasowego bolszewików. Co możemy powiedzieć o historii tej gazety? My tak żartobliwie zaczęliśmy, ale prawda, to, prawda i tylko prawda. Tak, ale rzeczywiście z prawdą wiążą się różne historie. Natomiast to była gazeta, która jakby prekursorką też była Prawda. To była gazeta wydawana w latach 1908-1912 przez Lwa Trockiego. Jako socjaldemokratyczna gazeta, należąca wtedy do frakcji mniejszewików, czyli opozycji bolszewickiej. To była ta tak zwana wiedeńska Prawda. Wiedeńska, tak. Natomiast ta leninowska Prawda, czyli ta, która utożsamiamy w zasadzie z ruchem komunistycznym, bolszewickim, to jest gazeta, która pierwszy numer pojawił się w Pradze w roku 1912. Była ona przemycana na teren Imperium Rosyjskiego. Nakład jej sięgał, to też jest niebagatelna liczba, to między 40 a 60 tysięcy egzemplarzy. Ponad 100 lat temu 50 tysięcy egzemplarzy, prawda? Tak, tylko jeszcze prawda. I jeszcze weźmy pod uwagę, prawda, że stopień piśmiennictwa i czytactwa obywateli, jaki był niski, prawda? Więc prawdę mówiąc, to naprawdę były ogromne osiągi, za dużo tej prawdy teraz. Stopniowo zasięgi, oddziaływanie tej gazety rosły, nakłady jej rosły. W 1917 roku gazetę przejęli Józef Stalin i Lew Kamieniew, jeżeli chodzi o jej redakcję. Wtedy też pojawiło się na winiecie strony tytułowej to słynne hasło "Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się". I w zasadzie gazeta stała się takim organem, taką, bym powiedział, propagandówką ruchu partii komunistycznej praktycznie aż do roku 1991, kiedy decyzją Borysa Jelcyna na skutek puczu Janajewa Prawda przestała być organem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Oczywiście ona funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Dzisiaj chyba te nakłady wynoszą mniej więcej około 100 tysięcy egzemplarzy. Niezła historia. Historia Prawdy pokazuje, jak dużą wagę do narzędzi propagandowych przywiązywali wcześniej Sowieci, a dziś jak możemy ocenić ich skuteczność właśnie w rękach rosyjskich? To jest coś niesamowitego. Rosjanie przez dziesiątki lat wypracowali i udoskonalali metody aktywności propagandowej, agitacji propagandowej, prania mózgów, stosowania taktyk, które polegają na tym, że powtarzane ilekroć kłamstwo w końcu za którymś razem jest odbierane jako prawda, jak już mówimy o tej prawdzie. Więc trzeba powiedzieć, że na polu wojny informacyjnej, agitacji propagandowej Rosjanie dzisiaj też odnoszą ogromne sukcesy, co zresztą było widać nawet w okresie tutaj konfliktu wojny na Ukrainie, gdzie w różnych częściach świata, na różnych kontynentach widzimy efekty oddziaływania tej agitacji, tej działalności, gdy dochodzi do sytuacji, w której pojawiają się głosy, czy pojawiają się opinie, które deprecjonują jakby rolę Rosji w wywołaniu tego konfliktu. Deprecjonują również politykę Rosji jako państwa agresywnego i w zasadzie kolokwialnie mówiąc odwracają kota ogonem. Więc ktoś, kto nie zna Rosji, nie miał z nią nic wspólnego, nie zna jej historii, jest bardzo podatny na to, ażeby dać wiarę tego typu przekazom. I trzeba o tym pamiętać, ponieważ bez względu na to, jakim rezultatem zakończy się konflikt na Ukrainie, Rosja nigdy nie przestanie stosować taktyk wojny informacyjnej w celu osiągnięcia swoich czy okresowych, czy długofalowych celów. A te cele zazwyczaj wiążą się z tym, że Rosja chce czyimiś rękami osiągać jak największą pozycję, być jednym z głównych graczy międzynarodowych. Takim narzędziem, który temu ma służyć właśnie jest ta wojna informacyjna i wszystkie z nią związane poboczne elementy. Więc do dnia dzisiejszego trzeba powiedzieć, i to jest moje zdanie, że Rosjanie naprawdę w sposób mistrzowski kreują wojnę informacyjną, wykorzystują narzędzia propagandowe i naprawdę są w tej grze mistrzami. To jest klasa światowa, bym powiedział, ekstra klasa. A początek miał być może miejsce właśnie od prawdy. Na pewno od prawdy, ale to byli też ludzie, którzy naprawdę mieli głowę nie od parady. My możemy określać Lenina, Stalina, Trockiego bandytami, zbrodniarzami itd., itd., ale to byli ludzie potrafiący grać na emocjach, znających zasady socjotechniki i umiejętnie manipulować masami, co doprowadziło ich do tego, że stworzyli pierwsze komunistyczne państwo na świecie. Niezła historia. How high on diesel gasoline, psycho to drive.